یہ بنا اب اپنے خطیب کو جناب ایڈوکیٹ فیض علی صاحب کو میں اسٹیج پر آنے کی پرخلوص دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور حاضرین سے دین اسلام کی خاصیت اور اس کی فادیت اور دین اسلام کی اہمیت اور یہ کہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو ہم اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں، اپنے اولاد میں، اپنے سماج میں کیسے ہم لائیں، اس عنوان پر وہ تسلی بخش گفتگو فرمائیں گے، تقریر کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس کو سنیں گے. میں اپنے مہمان ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شدادا لا يعصون الله أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بعد، تمام تعریف مصلی عز وجل کے لائق و زیبا، جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پانے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسٹیج پر تشریف فرما علماء حضرات اور میرے بھائیوں، انشاءاللہ عزیز آج اس مختصر سے وقت میں جو بات مجھے آپ کے سامنے رکھنے کے بارے میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اسلام کیسے آیا، یا اصلاح معاشرہ ہم کیسے کریں، یا بالخصوص اپنے گھروں کی اصلاح ہم کیسے کریں. اور اصلاح معاشرہ یا اصلاح ہمارے گھروں میں کیسے آئے، یہ بہت بنیادی ٹاپک ہے. یاد رکھیں، اصلاح معاشرہ تو وہ عنوان ہوتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے، لیکن گھروں کی اصلاح ایک ایسا عنوان ہوتا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ جب گھروں کی اصلاح ہوتی ہے تو معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. یاد رکھیں، کیونکہ افراد کی جمع گھر ہوتا ہے، لوگ جہاں رہتے ہیں، پھر یہ گھروں کی جمع معاشرہ بنتا ہے، ایک سوسائٹی میں سماج بنتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگر ہم اپنے گھروں کی اصلاح کر لیں اور گھر والے اپنی اصلاح کرنے لگے، تو انشاءاللہ العزیز بہت حد تک سماج کی اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا، معاشرے کی اصلاح کرنا، سوسائٹی کی اصلاح آسان ہو جائے گی، اس میں سدھار آسان ہوگا. لیکن اگر گھروں کی اصلاح نہ ہم کہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائیں گے تو گھر سدھر جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، کام گھر سے شروع ہوگا. یاد رکھیں، تو بہر اصلاحی معاشرے کے اندر اپنے گھروں کی اصلاح کیسے کریں، دین اسلام ہمارے گھروں میں کیسے آئے، اس کے تعلق سے میں انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں 20 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. 20 پوائنٹ میں ایک میں نے پروگرام بنایا ہے کہ ہم اگر کوشش کریں، اور یہ پوائنٹ کوئی ضروری نہیں ہر سماج میں اس آرڈر میں آپ کو بتاؤں گا، جو ترتیب میں ویسے ہی ہو، یہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. مختلف سماج، مختلف معاشرے، مختلف گھرانے اور مختلف شہروں کے اعتبار سے یہ پوائنٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں مقابلہ، لیکن کچھ نہ کچھ ہندوستان کے ماحول میں جو میں نے اسٹڈی کیا اور دیکھا ہے ویسا ہی ہے، اور انہیں نکات کی کمی رکھنے ہمیں ضرورت ہے. ان شاء اللہ عزیز یہ نکات آپ کے لیے جو ہے فائدے مند ثابت ہوں گے. اللہ رب العزت جو ہے قرآن کے اندر سب سے پہلے ہمیں متوجہ کرتا ہے، اور گھروں کی اصلاح یہ کتنا اہم نقطہ ہے، میں اس کے اوپر پہلے روشنی ڈالتا ہوں، پھر اپنے اپنے نکات رکھتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں متوجہ کرتا ہے، اور قرآن میں سورۃ تحریم سورۃ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو آگ جلتی انسانوں اور پتھر سے. تو یہاں یہ آیت ہم کو اشارہ کرتی ہے، ہمیں متوجہ کرتی ہے ہم کو غور کرنے پر فکر کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ اپنے آپ کو اور میرے گھر والوں کو بچانا یہ میرا ذمہ ہی عادت ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جب دین کو سمجھنے لگتے ہیں تو دوسروں کی اصلاح کے لیے چل پڑتے ہیں اور گھر کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جب کہا جاتا ہے گھر کا کیا معاملہ تو کہتے ہیں وہ اور کرے گا, میری بات تو گھر والے سنتے نہیں, میں آگے بڑھ رہا ہوں. یا پھر ایسی ویسی مثالیں دینے لگتے ہیں کہ ان کا بیٹا تو ایمان اللہ نوح علیہ السلام کے وجہ سے میں جاتا ہوں. دیکھیے وہ ایک الگ مثال ہے, نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ ایمان نہیں لایا تھا, تو اس کا الگ معاملہ ہے کہ آپ کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا, کیا آپ نے اسے ویسی محنت کی جیسی اس کی ضرورت تھی؟ پہلی چیز وہ ہے یاد. تو بہت سے لوگ اپنے گھر کی اصلاح چھوڑ کر دوسروں کو کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ آ کر وہ ہمارے گھروں کی اصلاح کریں, یہ بات درست نہیں. یاد ہمیں خود اللہ حکم دے رہا ہے وہ انت سکوں اپنے آپ کو اہل کو نہ رہا, اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو جانوں کی آنکھ سے بچاؤں. تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کوشش کروں کہ کتاب و سنت کا علم انہیں دوں, انہیں صحیح و غلط کا علم دوں, تاکہ وہ جہنم کی آنکھ سے اپنے آپ کو جو بچا سکے اور ہم لوگ بچ سکیں. دوسرا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ متفق علیہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ فرماتے اور کہتے ہیں غور سے سن لو, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے. مطلب یہاں اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور روز قیامت ہم سے ہماری ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے, مجھ سے اور آپ سے اپنی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے. آگے آپ فرماتے ہو کہتے ہیں اور کہتے ہیں بس امام, بس امام جو قوم کا امام لیڈر بھی ہو سکتا ہے, حاکم وقت ہو سکتا ہے, علماء کچھ بھی ہو سکتے ہیں, بس امام لیڈر مسلمانوں کا. اس سے اللہ رب العزت اس کے ماتحت کی پوچھ کرنے والا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں مرد سے اس کے گھر والوں کی پوچھ کی جانے والی ہے. پھر آگے فرمایا عورت سے شوہر کے بچوں کے رشتے داروں کی پوچھ ہونے والی ہے. پھر آگے فرمایا غلام سے آقا کے مال کی پوچھ ہونے والی ہے. اور پھر آخر میں کہا خبردار ہو جاؤ, غور سے سنا اس بات کو, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے. یہ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے جتنے طبقے آتے ہیں پورے طبقوں کو بتا دیا. دیکھیے سب سے پہلے لیڈر, ایک طبقہ جو قوم کو سنبھالتے ہیں, کہہ دیا ان سے پوچھ ہونے والی ان کے ماتحت کی. دوسرا ہوتا ہے ایک گھر کا ذمہ دار, کہہ دیا گھر کے مرد سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی. تیسرا ہوتا ہے جب مرد چلا گیا تو گھر میں عورت ہوتی ہے جس کا ذمہ ہے اس کے شوہر کے بچوں کو رشتے داروں کا خیال رکھے, تو اس سے پوچھ ہونے والی. اور چوتھا کہا کہ غلام سے آقا کی مال کی پوچھ ہونے والی کہ اس نے کیا کیا آقا کے جانے کے بعد. تو چار ہی طبقے ہوتے ہیں اور چاروں طبقوں کو بتا دیا کہ ان میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے. تو ہمارے گھروں کی اصلاح ہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہی آتی ہے, اور روز قیامت ہم سے پوچھ ہونے والی ذمہ داری ہے. بہت سے لوگ اس کو بہت معمولی کام سمجھتے ہیں, بہت سے لوگ اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں اپنے گھروں کی اصلاح یا اصلاح ہمارے گھر میں کیسے داخل ہو اس کی فکر بھی نہیں کرتے ہیں. یہ بہت ضروری کی ذمہ داری کو ہم سمجھیں. آئیے گھر کے تعلق سے اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 80 میں فرماتا اور کہتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اللہ نے مسلمانوں تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا. ایک طرف اللہ کی آیت کو رکھتے ہیں, ایک طرف ہمارے معاشرے ہمارے گھروں کو رکھتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آیت کے مطابق ہمارے گھر سکون کی جگہ ہے. کیا فرما رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اے مسلمانوں اللہ نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکون رکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی مثال ہے. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کی ذمہ داری ادا کر لیتے تو پھر کیا کرتے, تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی زندگی سے مطلب نبوت کی ذمہ داریوں سے نہیں فارغ ہوتے, ختم کرتے تو سیدھے گھر لوٹ آتے ہیں, سیدھے گھر واپس آتے ہیں. اس لیے کہ گھر کون سی جگہ ہے؟ سکون اور اطمینان کی جگہ ہے. تو یہ قرآن کی آیت ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ہے کہ آپ گھر آ جاتے ہیں اور گھر آ گیا تمام تر جو مشکلیں تکلیفیں آپ کو آتی ہیں آپ بھول جاتے ہیں, تو سکون کی جگہ ہے گھر. آج ہمارے گھر میں ہمارے پاس تو آج یہ حال ہے کہ کسی کو آفس آج جلدی چھوٹ جاتا ہے, وقت سمجھ لیجیے اس کا روز کا 8 بجے, آج 6 بجے چھوٹتا ہے, وہ اپنے دوست کو فون کرے کہتا ہے کہ آج کہاں گھومنے جانا ہے, تو گھر نہیں جانا ہے, کہاں گھومنے جانا ہے, کہاں جا کر بیٹھیں گے, کون سے نکڑ پہ آ کر آپ سے ملوں, کون سے بازار پہ ہم جا کر گھوم جائیں گے. اس کے بعد پھر وہ گھر جاتا ہے, کھانا کھا کر پھر روز کی طرح گھر سے باہر آ جاتا ہے, دیر رات لے کر گھر کے باہر بیٹھتا ہے, دیر رات گھر جاتا ہے, صبح دیر تک سوتا ہے, اور جب بیوی بچے کام میں لگ جاتے ہیں, بچے اسکول چلے جاتے ہیں, فوراً ہوتا ہے نہاتا دھوتا گھر سے بھاگ جاتا ہے. اگر ہمارے گھر سکون کی جگہ ہوتی تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی اگر آفس سے جلدی وقت ملتا تو گھر کی طرف دوڑتے, کسی مشکل یا کسی پریشانی ہوتی تو گھر کی طرف دوڑتے، لیکن آج ہمارا دل گھر میں نہیں لگتا، اس لیے کہ ہم نے گھروں کی ویسی اصلاح نہیں کی کہ جس کی وجہ سے گھر سکون کی جگہ بنے، بلکہ ہم تو یہ ایسا ہوتا ہے اکثر کہ والد تصور کرتا ہے کہ آج گھر جانے کے بعد میرے 10 کمپلین آئیں گی، کسی دن 5 کمپلین بچوں کے آئے تو بولتے آج کم کمپلین تھے، پڑوسی بولیں گے آپ کے بچے نے کیا، بیوی کمپلین کریں گے بچے یہ تھے فلاں کر رہے ہیں، یہ تکلیف وہ فلاں، اس لیے کہ ہم نے گھروں کی ویسی اصلاح نہیں کیا تھا۔ اگر ہم گھروں کی اصلاح کریں اور صحیح سے اصلاح کریں تو یہ گھر ایک بہترین باغ ہو جائیں گے ہمارے، جس کے اندر جا کر بیٹھنا ہمیں پسند آئے گا، اور اگر گھروں کی اصلاح نہیں کرتے تو یہ ایک ایسا جنگل بن جائے گا جہاں کانٹےدار درخت اگیں گے، بیکار قسم کے درخت اگیں گے، جہاں جانا اور بیٹھنا پسند بھی نہیں کریں گے، بلکہ وہاں کیڑے مکوڑے اور برے جانور جو ہے پیدا ہو جائیں گے۔ تو گھروں کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے معاملات تھے، آپ کی کیسے تعلقات تھے آپس میں، آئیے حدیث رکھ کر اب آپ کو آگے بڑھاتا ہوں کہ کیسا گھروں میں سکون تھا اور کیسے تعلقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد سے تھے، اپنے بچوں سے تھے، بالخصوص اپنے بیٹیوں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تو جب وہ جاتے تو آپ سلام کرتے، داخل ہوتے گھر میں سلام کرتے داخل ہوتے، اور اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے آپ ان کی سر کا بوسہ لیتے اور وہ آپ کو سیدھے یا الٹے جانے بیٹھ آپ کا جو ہے اپنے پاس بٹھا لیتے یا بیٹھ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی جب گھر آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ بھی جب آتے اللہ کے رسول کو ویلکم کرتے، سلام کرتے، سر پر بوسہ لیتے اور اپنے سیدھے یا بائیں جانے جو ہے بٹھا لیتے۔ تو جب گھروں کی اصلاح ہوتی ہے تو رشتے اتنے زبردست ہوتے ہیں، اور جب گھروں کی اصلاح نہیں ہوتی ہے تو پھر بیٹے باپ کی بھی بیٹیاں بھول نظر آتے، بیٹے پریشانیاں نظر آتے، بھائی کے لیے بھائی تکلیف اور معصوم نظر آتا ہے نا، پڑوسی پڑوسیوں کے لیے عذاب دینے والے نظر آتے ہیں، دنیا بھی عذاب دے رہی ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم گھروں کی صحیح سے اصلاح کرتے ہیں تو گھر ایک ایسا معاشرہ، ایسا ماحول تیار ہوتا ہے جہاں جا کر انسان سکون پاتا ہے، وہاں رہنا پسند کرتا ہے، آپس میں تعلقات جوڑتا ہے۔ آج گھروں کی ہم نے اصلاح اتنا ہم بھول گئے اس کی اصلاح کو کہ ایک مرتبہ ایک والد سے میری بات ہوئی، ایک شخص سے میری بات ہوئی، اور ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے بچے کون سی کلاس میں ہیں، کہا مجھے کیا پتا، وہ کیا پڑھتے ہیں مجھے نہیں پتا، کون سے اسکول جاتے ہیں، جاتے کوئی تو اسکول۔ اگر ایک باپ اپنے بچوں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے بچے کون سی کلاس میں سے پتا نہیں، وہ کون سے اسکول جا کے پتا نہیں ہے، اس کا مطلب اس نے اصلاح کی کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ ایک واقعہ تو اس طرح سے ہوا کہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، باپ اور بیٹے کے نام اتنا ملتا جلتا کہ کسی کو امتحان نہیں، میں نے کہا باپ بیٹے کے نام اتنا ملتا جلتا کیسا، حالانکہ ان کے بچوں کے نام بالکل ایک ترتیب میں آرڈر میں جیسا ہوتا نا، بڑے بھائی کا نام ملتا جلتا، چھوٹے بھائی کا، چھوٹے بھائی کا، ان کافی بڑے لڑکے تھے، میں نے کہا ایک بچے کے نام بڑا آپ کا بھی ترتیب ہے، آپ کے نام سے ملتا جلتا یہ بہت مشکل والا ہے۔ تو کہا اس کے پیچھے ایک راز ہے، حصہ ہے، میں اس کے داخلے کے لیے ایڈمیشن کے لیے اسکول گیا، اسکول جب میں گیا تو ہیڈ مسٹرس کے سامنے، لیڈی گھر وہاں تھی، پرنسپل کے سامنے بیٹھا، تو انہوں نے پوچھا بچے کا نام کیا ہے، تو میرے کو نام یاد نہیں تھا اس کا کیا ہے، تو میں نے سوچا یہ کیسے کہوں کہ میرے بچے کا نام مجھے نہیں پتا، تو میں نے بیٹھے بیٹھے ایک نام بنا دیا تھی باپ میرے نام سے ملتا جلتا دے دیا، فوراً پیش کر دیا، اس وجہ سے اس کا نام ایسا ہو گیا، باقی ترکیب میں نام، کیا عجیب معاملہ ہے، ایک باپ کو اپنے بچوں کے نام نہیں پتا، اس نے کیا رکھا، ایک باپ یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے بچے کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، دن بھر کہاں رہتے ہیں، ایک انسان جو گھر کا ذمہ دار، اس کو پتا نہیں اس کی بیوی اس کی جانے کے بعد کیا کر رہی ہے، بتا اپنے وقت تک کیسے استعمال کر رہی ہے، کیا اس کے لیے آپ نے نظم کیا، تعلیم تربیت دے تاکہ وہ بھی تعلیم آپ سے آراستہ ہو اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم یافتہ کرے، کوئی بھی سسٹم نہیں ہے۔ ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ اپنے گھروں کی اصلاح کریں، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ رب العزت جب کسی شخص کو رعیت دیتا ہے، اس کو ذمہ دار بناتا ہے، اس کے ماتحت لوگ دیتا ہے، بیوی بچے دیتا ہے، اور وہ اس کا حق ادا نہیں کرتے، ان کی اصلاح نہیں کرتے، ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ سنن نسائی کی روایت نہ فرماتے ہیں روز قیامت اس شخص سے پوچھو گی جس کو اللہ رعیت دے گا کہ اس نے کیا کیا، ان کی اصلاح کی یا اس ذمہ داری کو برباد کر کر آیا۔ تو ہم میں سے اچھا ذمہ دار ہے، ہم کوشش کریں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو جو ہے ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے اپنے گھروں میں اسلام کو ہم کیسے عام کریں، کیسے اپنے بچوں کے اندر، اپنے سماج اور اپنے ماحول میں اسلام لائیں۔ پہلا کام یہ، سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے اصلاح کا، وہ ہے اپنے گھروں میں عقیدے کی تعلیم، اپنے گھر والوں کا عقیدہ ہم سدھاریں گے، کیونکہ عقیدہ سب سے بنیادی چیز ہے، یہ ہمارا رب سے ہمارا تعلق ہے, اسی کی بنیاد میں انشاءاللہ عزیز ہمارے فیصلے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اپنے عقیدے کو ہم ضرور کریں, اور کسی بھی قسم کے عقیدے میں اگر شرک پایا جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اصلاح کریں, جس کے لیے مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے, اس کے بعد اس عقیدے کو بتانا ہوگا, اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا بد عقیدگیاں, برے عقائد یا اسلام سے ہٹ کر عقیدے ہوتے ہیں, ان کو ہم دیکھ کر ان کی اصلاح کرنی ہے. جو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کی عقیدے کی اصلاح, اور یہ بہت بڑا کام ہے. اس لیے کہ جب عقیدے کی اصلاح نہیں ہوگی, انسان شرک کرے گا تو شرک بہت سنگین جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے, ہم تمام جانتے ہیں. سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24 کے اندر, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا, اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کر دے گا. دوسری جگہ فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 کے اندر, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما واہ النار وما للظالمین من انصار, کہ جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا, وما واہ النار اس کا ٹھکانہ جانے میں کیا ہے, وما للظالمین من انصار, اور ایسے ظالموں کو روز قیامت کو مددگار نہیں ملے گا. تو سب سے پہلے عقیدے کی اسلام گھروں میں کریں. ٹھیک, یہ پہلا پوائنٹ اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اس لیے سب سے پہلے میں نے رکھا. دوسرا کام, عقیدے کی اصلاح کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں بدعت نہ ہو, لوگ بدعت نہ کریں. اس لیے کہ اگر شرک سے انسان اپنے آپ کو پاک کر لے گا, اپنے عقیدے کو پاک کر لے گا, تو بدعتوں سے ہمارے پاس تو یہ حالے کی مہینے کی بدعتیں ہیں, سالوں کی بدعتیں ہیں, دنوں کی بدعتیں ہیں, گھڑیوں کی بدعتیں ہیں, کہ فلاں گھڑی یہ کرنا چاہیے نا, کتنی بدعتیں ہیں. اللہ رب العزت ہماری حفاظت کرے. بس ہم نے, افسوس کی بات ہے, بدعت کو دین بنا لیا اور دین کو بدعت بنا لیا. یعنی آج اگر کوئی دین اور سنت کی بات کرے تو لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں, یہ کہاں سے آ گیا, حیرت سے دیکھتے, تعجب کرتے, یہ کہاں سے آ گیا, کون سی بات کرے, آپ کس زمانے میں, سب لوگ تو ایسا نہیں کرتے. تو بدعت دین کی جگہ لے چکی ہے اور دین بدعت بن چکا ہے, کہ آپ دین پہ عمل کیجیے, لوگ کہتے ہیں تو اجنبی لوگ ہیں, یہ تو عجیب کام کرتے ہیں, عجیب اعمال کرتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا ہے کوئی معاملہ ہے نا. تو بدعت, اور بدعت مخصوص کوشش کریں کہ ہم تین بدعت کریں, کہ تو وہ ایسے تین مذاہب ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں, کس سے تعلق رکھتے ہیں. پہلا پیدائش کی بدعت سے اجتناب کریں, دوسرا نکاح کی بدعت ہے, اور تیسرا موت کی بدعت ہے. اس لیے کہ ایسے تین واقعات ہیں, جب پتہ چلتا ہے واقعی تن آپ کا عقیدہ کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں فلاں عقیدے سے تعلق رکھتا ہوں, مسئلہ نہیں ہے, اور اس کے بعد میرے گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے تو وہاں تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ سلفی ہے, میرے گھر میں کسی کی موت ہوتی ہے تو وہ سب بدعت ہو رہی ہے, جو ہونا نہیں چاہیے, نظر تو نہیں آتا. تو یہ مظاہر ہے, سمجھ میں آتا ہے کیا ہے, اس کا کیا عقیدہ ہے, ہوتا ہے نا. لیکن سر مر جاتے ہیں, بولتے اب دیکھ لیں کیا ہوتا ہے ان کے بعد, اس سے پتا چلے گا یہ لوگ کون. اور تیسرا وہ پیدا ہو جاتا ہے, آپ کیا کرتے ہو دیکھا جاتا ہے. تو ان تین بدعتوں کو ہم کوشش کریں, کنٹرول کریں. اس کے علاوہ تمام بدعتیں جو انسان نے عبادتوں میں بنا لی ہے, اور دیگر مہینوں کے اعتبار سے, دنوں کے اعتبار سے کوشش کریں کہ ایک ایک کچھ جانے, ایک ایک کو پکڑے اور اپنی اصلاح کرے, اپنے سماج میں, اپنے گھر میں اس سے اصلاح کریں. اس لیے کہ بدعت ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کو بہت زیادہ پسند ہے, اس لیے کہ بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے, ثواب سمجھ کے کرتا ہے, لہٰذا اس کو چھڑانا بھی مشکل ہوتا ہے, اس کی اصلاح بھی تھوڑی سی مشکل جاتی ہے. لیکن حکمت کا طریقہ اختیار کریں, اور لوگوں کی زمین, زمانہ, سمجھداری, مرد, عورت, بوڑھا, بچہ دیکھتے ہوئے ان کی سمجھ, سوچ اور فکر اور صلاحیتوں کے اعتبار سے کوشش کریں, حکمت کے ساتھ ان کی اصلاح کریں اور بدعت سے روکیں. دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ جو سماج کی اصلاح میں بہت امپورٹنٹ ہے, بالخصوص نوجوان جن کا نکاح نہیں ہوا وہ غور کریں, بالخصوص والدین جن کے بچے اور بچیوں کا بھی نکاح ہونا وہ غور کریں. یہ پوائنٹ بہت بہت بہت ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ, سب سے اہم نکات میں سے ایک ہے گھروں کی اصلاح کے. وہ کیا ہے, نیک بیوی یا نیک بہو کا انتخاب, نیک شوہر یا نیک داماد کا انتخاب, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. اب ایک فیملی بننے والی ہے, ایک گھر بسنے والا ہے, تو بسنے سے پہلے اگر بنیادوں پر جو چیز شامل ہو جائے صحیح, تو پھر عمارت تو انشاءاللہ اس مضبوطی کھڑی ہوگی اس کے اوپر. اس لیے کہ اصلاح معاشرہ میں, گھروں کی اصلاح میں یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اب جب انسان نکاح کر گھر بسا رہا ہے تو کس کے ساتھ وہ رہنے والا ہے, اس پہ بہت غور کرے. اسی لیے میں نے کہا نوجوان اپنے لیے دیندار لڑکی کا انتخاب کرے, لڑکیاں اپنے لیے دیندار والدین, ظاہر سی بات ہے لڑکی تو اپنے والد سے چاہیے, اسے کیسا چاہیے شوہر, وہ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے ایک لڑکا ایسا جو دیندار ہو. والدین اگر بہو ڈھونڈ رہے تو ایسی بہو, ایسی لڑکی ڈھونڈے جو دیندار ہو. اسی طرح داماد اگر تلاش کرے تو دیندار داماد کو تلاش کرے, ورنہ آج کے اس ماحول میں دیکھا جاتا ہے کہ نکاح جس کو جو ہے آدھا دین کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ نکاح آدھا دین ہے، اب اس کے بعد باقی آنے کی تم فکر کرو، تو آدھا دین ہے اس دین کے اندر ہم دیکھیے سنت کو مکمل چھوڑ دیتے ہیں، اس دین کو مکمل کرنے میں بھی، اور بالخصوص اس میں لڑکی کا جو سلیکشن، لڑکی کا جو سلیکشن کا پروسیس ہے جو اسلام نے بتایا اس کو پورا چھوڑ دیتے ہیں، جو کچھ ہم لڑکی میں دیکھتے ہیں افسوس کی بات ہے وہ خوبصورتی ہے اس کی صرف اور صرف اور صرف اور کچھ نہیں، کیسی لڑکی چاہیے؟ خوبصورت، خوبصورت، خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ دبلی ہو اور گوری ہو، بس یہ خوبصورتی، اور کچھ نہیں ہے نا، دبلی ہو گوری ہو، پھر اس میں کھڑی لال والی ہو، آنکھیں بلا ہو، یہ ہو، لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں یہ مینوفیکچر نہیں ہوتی ہے، اور جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کے اندر اسپیسیفکیشن نہیں دیے جاتے ہیں، کیا ایک انسان نکاح کے بعد ایسی لڑکی اپنے لیے خود پیدا کر سکتا ہے جیسی وہ اپنے لیے بیوی تلاش کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں، تو ویسے ہی ہوتا ہے، کیا اپنی بہن کو ویسا بنا سکتا ہے جیسا وہ چاہ رہا ہے اپنی اپنی بیوی کے اندر جو گزرتے ہیں؟ نہیں، تو یاد رکھیں یہ سب چیزیں کب آتی ہیں؟ جب ہم مادہ پرستی میں جاتے ہیں، یہ دنیا کو دیکھتے ہیں، اور خصوصی میڈیا نے ایسا حال کر دیا کہ میڈیا نے اتنی ایسی عورتوں کو بتایا، اتنی بار بتایا کہ ہر آدمی کو جب پوچھا جاتا ہے لڑکی سے گھر میں پوچھا جاتا ہے کیسی لڑکی چاہیے، وہ تو ویسی، وہ ایک ہیروئن کی طرف اشارہ کر رہا ہے ویسی، اور اب اس کی اماں بولتی ہیں یہ تو ایک ہی ہے بیٹا، تو اس جیسی جب شروع ہوتی تلاش اس جیسی، تو بنیادی غلط ہے، بیسی غلط ہے، بیس یہ کہ آپ نے ایک کامیرہ کو جو نمونہ بنایا اپنی خوبصورتی کے لیے اور معیار بنا ہوا سے بالکل کہہ دیا، سمجھ رہے ہیں بات، یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نکاح اگر صحیح ہوگا نا، صحیح پارٹنر آپ کو لائف میں ملے گا تو اس کے بعد تو ہوگا اسلام بہت آسان ہے، اس لیے کہ اسی عورت سے آپ کو لڑکیاں بھی پیدا ہوں گی، لڑکے بھی پیدا ہوں گے، اور اگر ماں دیندار ہو پھر کیا ہی بات ہے، پھر کیا ہی بات ہے، وہ صحابیہ کی تربیت تھی، جو صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں جن کے نام ہم لیتے ہیں، کوئی فقیر امت کہلا رہا ہے کہ وہ سپہ سالار اللہ کے رسول کی طرف سے بنایا گیا، تو کوئی وہ ہے کہ جس کی تفسیر جو پتھر کی لکیر مانی جا رہی ہے، یہ تمام کے تمام اپنی ماؤں کی تربیت کر دی جاتے ہیں، عبداللہ ابن عباس جن کی تفسیر پتھر کی لکیر ہے، رسول اللہ کے پاس جن کی عمر کا تعلق زیادہ 15 سال یا 16 سال عمر تھی، وہ کیا تربیت تھی، وہ جس کی تربیت تھی جس نے عبداللہ کو ایسا بنایا، وہ ہے عبداللہ بن عمر جن کی عمر رسول اللہ کے انتقال میں 17 یا 18 سال ہے، وہ فقیر ہے امت کے ایک ایسے شخص جو دین کو سمجھتے ہیں، وہ کیا تربیت تھی کہ اسامہ بن زید جو 17 سال کا ایک نوجوان ہے وہ لشکر کے سپہ سالار اللہ کے رسول بناتے ہیں، جو لڑنے جا رہا ہے کس سے، بزنطینیوں سے، رومن اخبار جا رہا ہے، جس کے اندر سپاہی کی حیثیت سے ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب، یہ ماؤں کی تربیت، یہ گھروں کی اسلام میں انہوں نے ایسی عورتوں کا انتخاب کیا تھا، وہ صحابیہ تھی، تو یاد رکھیے اسلام معاشرہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، اور ڈیمانڈ کریٹ کیجیے پروڈکٹ مارکیٹ میں آئیں گا، آپ جانتے ہیں جو لوگ بزنس کرنا جانتے ہیں اور جانتے ہیں، لوگوں نے ڈیمانڈ، ایک زمانے میں لوگ جہیز لیتے تھے، ویسے آج بھی لیتے ہیں جہیز، میرے حساب سے میں کہتا ہوں ماڈرن بھکاریوں کا طریقہ، یہ بھیک مانگنے والوں کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، جہیز مانگنا بھی ایک اسٹری ہے بہت، تو لوگ جب بھی مانے، لیکن اب تھوڑا جہیز کا طریقہ بدل گیا، لوگ بولتے ہیں اگر پڑھی لکھی لڑکی ہو، ڈی ایڈ بی ایڈ ہو یا ایم بی اے فلاں کر لیا ہو تو زندگی بھر لاتے رہیں گے کچھ نہ کچھ، ایک ساتھ دینے سے اچھا ہے زندگی بھر لیتے رہا، ڈیمانڈ کریٹ کیا لوگوں نے فوراً اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اس لیے اس کی بغیر شادی نہیں ہونی، ڈیمانڈ کریٹ کیجیے دینداری، ان شاء اللہ عزیز لوگ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، بہت سی بار افسوس کی بات ہوتی ہے معاشرے میں لوگ اپنے بچوں کو بے پردہ اس لیے کرتے کہ وہ کہتے کہ مولوی صاحب یہاں رشتہ ہی نہیں آتا جب تک یہ پردہ نہ ہو، اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پردہ والے ہوتا تھا بہن کرے گا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سماج انسان کو جھوٹ کر دیتا ہے، ہم ایسے نہ بن جائیں جس طرح سے کافروں کا سماج ہوتا ہے، غیر مسلموں کا معاملہ ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یاد رکھیں لڑکی اپنے لیے اپنے والد سے ضرور کہیں کہ مجھے ایسا شوہر چاہیے جو اس طرح سے ہو، لڑکے اپنے لیے ضرور یہ ڈیمانڈ ڈالیں کہ مجھے دیندار بیوی کی ضرورت ہے، والدین سرپرست ایسی بہو تلاش کریں جو آپ کے گھر کو اور آنے والی نسل کو صحیح سے لے کر چلے، اور ایسے دماغ کا انتخاب ہوا نا، لڑکوں کے انتخاب میں بھی کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ، نمازی ہے، روزے دار ہے، کچھ نہیں، کتنا کماتا بس، لاکھ کماتا تو دے دو اٹھا کر، سال کی 12 لاکھ کی انکم ہے اس کی دے دو، ارے ایک دوسرا بھی ہے جو 10,000 کماتا لیکن دیندار ہے، ارے سال کا کتنا نقصان ہو رہا اپنا، ایئرلی 11 لاکھ کا لاس ہونا اپنا، نہیں چلے گا دیندار نہیں چلے گا، چلو وہ لاکھ والا اچھا ہے، وہاں بھی صرف پیسہ، دینداری کی بس سب کچھ، دینداری کی بس سب کچھ نہ لیں، چوتھی چیز جس کا ہم خیال رکھیں گے اپنے گھروں کے اسلام اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، اگر نکاح ہو گیا ہے تو اب کیا کریں، نکاح ہو گیا ہے جب تو نہیں سوچیں کہ دینداری ہونا فلاں ہونا فلاں ہونا، بہت سی بار نوجوان کیا کرتے ہیں، اور خاص طور سے چونکہ ہم میرج بیرو بھی چلاتے آئے تھے تو مجھے بتا، ہاں بس یہ لڑکیوں کی تھپی رہتی آئی ہے، جو کتاب و سنت کی ماننے والے خاندانوں کی لڑکیاں ہیں، کتاب و سنت کی ماننے والی لڑکیاں ان کی تفریح, لڑکوں کی تفریح رہتی کچھ ایک دو چار فارماتے سے کمپیئر کر کے رہتے. کیوں تو نہیں مولوی صاحب ہم وہ خاندان میں دیکھ رہے ہیں, وہ تو بدتی ہے, اپنے لاکے سدھارتے ہیں بچے, بہت خوبصورت ہے بچے کو پسند آ گیا ہم لاکے سدھارتے ہیں, دو تین سال بعد بولتے بچہ کہاں ہے. ارے مولوی صاحب بچہ کو بچی کے پیچھے لگ گیا وہ بھی جانا شروع کرتے جا ہو جاتے ہیں, بہت مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی. پہلے سے تو اچھی کوشش کیجیے آپ سمجھ کے اور بہت سوچ سمجھ کے کام کیجیے بہر, لیکن اب نکاح ہو گیا دین کو بنیاد نہیں بنائیں گے. اب میاں بیوی کی اصلاح کریں اگر اس میں کچھ خرابی ہے, اور بیوی جو ہے شوہر بیوی کی اصلاح کریں اگر اس میں کوئی چیز پاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رب و صاحب کا صحیح مسلم کی روایت ہے, کتنے پیارے انداز سے اپنی جو ہے بیوی کی اصلاح کرتے, یا مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ اٹھایا کر کے فرماتی ہیں کہ میں جب رات میں تحت میں جو سو جاتی ہے عشاء پڑھ کر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اٹھاتے اور کہتے عائشہ اٹھو اور تہجد پڑھ لو, یا اٹھو اور وتر پڑھ لو, مطلب تہجد پڑھو اور وتر پڑھو, تم اٹھایا کرتے تب اصلاح کی جائے. اور سب سے اچھا تھا یہ نہیں کہ آج مجھے سمجھ میں آ گیا بس ختم آج سے اب تم ایسا کریں گے نہیں تو فلاں ایسا ہو جائے, نہیں اب تو ایک بدردی کے طریقے کا اصلاح ہوگی, مختلف حالات کے اعتبار سے اصلاح بدل سکتے. پانچویں چیز گھر والوں کی ایمانی تربیت, ہم اپنے گھر والوں کی ایمانی تربیت کر جس میں نماز کی تاکید, اور صرف نماز نہیں فرض نماز نہیں کہہ رہا ہوں, موقعہ اور نوافل کی تاکید, اسی طرح صدقے کی تاکید, تو صرف زکات نہیں نفلی صدقات کی تاکید, اسی طرح جو ہے روزوں کی تاکید, فرض روزے رمضان کی ہی نہیں بلکہ وہ روزے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے ان روزوں کے بھی, مہینے کے تین روزے جو آپ کرتے تھے, ہفتے کے دو روزے جو پیر اور جمعرات کا ہوتا تھا, اسی طرح آپ جو ہے عرفے کا روزہ ہے, محرم کے دو روزے یہ گزرے ہیں بہر یاد, یہ تمام نفلی روزوں کی تاکید, اسی طرح نیکی کرنے کی تاکید اور برائی سے روکنے کا حکم دینا, یہ سب گھر میں کریں. اور یہ تمام چیزیں جب ہوں گی جب گھر کا بڑا جو اپنے بچوں کی تربیت دے, اللہ رحم کرے اس باب پر جو اپنے بچے کو تعلیم دیتا ہے اللہ کے نام صدقہ کرنے کی, جس کے لیے غلہ لا کر دیتا ہے اس اور کہتا ہے جو پاکٹ منی میں تمہیں دیتا ہوں اس میں سے کچھ نہ کچھ جمع کرنا اس میں تاکہ سال کے بعد ہم اس کو صدقہ کریں گے اللہ کے نام, اس بچی کیسی نشو نما ہوں گی, وہ بچہ کیسا تزکیہ نفس, مال کا خرچ کرنا تزکیہ نفس کے لیے بہت ضروری ہے, وہ کیسے اس کا تزکیہ نفس ہوگا اس بچے کا جس کے باپ کو اسے یہ تعلیم دی کہ پیسہ جو پاکٹ منی خرچ کرنا اس سے. آج خرچ کرنے کا معاملہ ہم بہت بخیل اختیار کرتے ہیں اللہ کے نام میں, افسوس کی بات ہے سب سے چھوٹا سکہ ہی اللہ کے راہ میں نکلتا ہے, سب سے چھوٹا جب میں بھی ہاتھ ڈال کے آدمی کو ڈھونڈتا ہے نوٹوں کے بیچ میں سے ہاتھ ڈالتا ہے سکے کی طرف, سکے میں بھی ڈھونڈتا ہے سب سے چھوٹا کون سا آدر کھٹ بول کے گرتا ہے بلے کے اندر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس کی تعداد نہیں وہ کم دے تو اللہ قبول نہیں کرے گا, بولنے کا مقصد یہ کہ ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا مزاج ہی نہیں رکھتے. بہرحال نماز کی روزے کی زکات کی نیکی کی تاکید برائی سے رکنے کا حکم دینا یہ ضروری. اسی طرح چھٹی چیزوں کا نہیں گھروں میں اذکار کا اہتمام, ذکر و اذکار کا اہتمام, کوشش کیجیے کہ ہمارے گھروں میں خوب سے خوب ذکر و اذکار کا اہتمام ہو, کھانے سے پہلے بسم اللہ, کسی کام سے پہلے کی دعائیں, گھر سے نکلنے کی دعا, جانے کی دعا, مسجد میں آنے کی دعا, مسجد سے نکلنے کی دعا, ٹھیک ہے, اسی طرح جو بیت الخلاء میں جانے کی دعا, چھوٹی چھوٹی دعائیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے, اسی طرح سبحان اللہ, انشاءاللہ, ماشاءاللہ, تبارک اللہ, چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ مختلف معاملات پر مختلف حالات پر کچھ کہہ سکتے ہیں, اسی طرح جو نماز کے بعد تسبیح فاتحہ ہے یا کل کرسی کا پڑھنا ہے, سورہ الفلق, سورہ اخلاص کا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو پڑھنا ہے, ذکر و اذکار کا اہتمام, ہماری زبان اللہ کے ذکر میں کر رہی ہے. بہت سی بار ہوتا ہے کہ ہم خود ذکر نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بھی ہمارا ذکر نہیں کرتے. دیکھیے گھر کے سلام کتنی عام چیز ہے, بہت سی بار مسلمان کو سلام نہیں کرتا, لوگ کہتے ہیں میرا بچہ سلام نہیں کرتا, تو میں کہتا ہوں بچہ جی باپ نہیں کرتا ہوں تو بچہ نہیں کرتا, باپ نہیں کرتا ہوں تو بچہ نہیں کرتا, ہے نا. مثال میں ایگزامپل دیتا ہوں, ایسے کتنے دن ہوئے کہ آپ نے جن کے نکاح ہوگا اپنی بیوی کو سلام کیا تھا آخری بار, ہاں ہم سب اپنی بیوی کو سلام کریں گے, میں اپنی بیوی کو سلام کروں گا, اس نے مجھے سلام کرنا چاہیے جب میں گھر میں جاؤں گا. تو جو بچے اپنے باپ کو سلام کرتے ہیں دیکھتے کسی کو, جو اپنی ماں کو سلام کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں عائشہ کا فرمایا کہ گھر پہ داخل ہوتے تو سلام کرتے, ایک مرتبہ آپ داخل ہوئے بغیر سلام کرتے, میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے, تو پریشانی مصیبت تکلیف, وہ کچھ بھی نہیں, تو کہا اپنے سلام, تو کہا میں بھول گیا, واپس گیا سلام کر کے اندر آئے, اپنی بیوی کو سلام کر رہے جو کہ بہت کم عمر بھی تھی. کتنے آخری بار آپ کے باپ کو کب سلام کیا تھا ہم نے والد صاحب, رمضان کو تو کیے تھے جب عیدی ملی تھی, باقی عیدی دیتے تھے تو سلام بھی ہوتا نہیں, اب کبھی تو عیدی کی باری آئیں گی, شادی کی تو سلام کریں گے, اولاد پیدا ہوگی سلام کریں گے, کچھ بھی ایسا ہوگا ایونٹ اوکیجن تو کر لیں گے سلام. تو اتنا عام ذکر سلام, آپ نے فرمایا سلام کو عام کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ کسی بازار میں جاتے, کوئی دیواری آڑ آتی, رسول اکرم بازو سے آتے, پھر ہم کو سلام کرتے. سلام کو ہم نے خاص کر دیا, اور یہ قیامت کی علامت ہونے سے پہلے ذکر و اذکار کا اہتمام, نماز کے بعد جو ذکر ثابت ہے سلام, سبحان اللہ, انشاءاللہ, ماشاءاللہ, تبارک اللہ, الحمدللہ, یہ سب بولا کی بڑی اہم چیز. ساتویں چیز وہ یہ ہے کہ گھر میں گھر والوں کو دین کا علم سکھا, جس کے لیے کوئی نہ کوئی نظم آپ کھائیں, سسٹم بنائیں, کوئی نظم بنائیں جس کے تحت آپ گھر والوں کو دین کا علم دیں, اور بالخصوص عورتوں کے لیے اس کا نظم کرے. مرد تو کہنا کہ جمعہ کا خطبہ سن لیتا ہے, عید کا خطبہ سن لیتا ہے, اجتماع میں چلتے پھرتے گزرتے ہوئے سن لیتا ہے, عورتوں کے لیے تو کوئی نظمیں نہیں, مسجد آ نہیں سکتی, عید آ نہیں سکتی, دین اجتماع کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی. ان کا نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخاری کی روایت ہے, کچھ عورتیں آئیں اور کہا اللہ کے رسول آپ مردوں کے ساتھ تو ہوتے, انہیں سکھاتے, ہم تو محروم رہ جاتی آپ کے نالج سے. نالج سے تو اللہ کے رسول نے ایک دن ان کے لیے مقرر کیا تھا جب آپ ان کے پاس جایا کرتے تھے, انہیں درس دیا کرتے تھے, تو ان کے لیے کوئی نظم. آٹھویں چیز ہے گھر میں آنے جانے کا نظم ہو, گھر میں آنے اور جانے کا سسٹم, کیونکہ اس کا تعلق پردے سے ہے. ہمارے پاس گھروں میں آنے جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا, بس ہم ایک بکری کی جیسا ہے, بلی کی زندگی جی رہے, جانور کس طرح کہیں گھس جاتا ہے. افسوس کی بات ہے گھروں میں جانے سے پہلے سلام اور دستک اجازت واجب ضروری ہمارے لیے, لیکن اس کے بعد بھی آج ہم کہاں رہتے ہیں, اس کا تعلق چونکہ پردے سے ہے, اور پڑوسی تو ہے, رشتے دار تو ہے, بھائی کا بچہ تو ہے, بہن کا بچہ تو ہے, لیکن آپ کے بچوں کے محرم نہیں ہے, وہ کیا کریں گے, پڑوسی لیکن وہ محرم نہیں ہے آپ کا. ہاں پڑوسی وہ جو محرم ہو آپ کی بچی کا, وہ ایک الگ چیز ہے نا, بہت امپورٹنٹ. گھروں میں آنے جانے کا نظم ہو. اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت 27 میں کہا, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, آیت خاص ایمان والوں کے لیے غور سے سننا چاہیے, وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ گھر والوں کو سلام نہ کر دو, اجازت نہ لے لو, اور گھر والوں کو سلام نہ کر دو, ہے نا. تو ہمارے بھی گھروں میں آنے جانے کا ایک سسٹم ہونا چاہیے, ورنہ آج بے پردگی بہت عام ہو جائے گی. کوئی سسٹم نہیں گھروں میں, محرم غیر محرم اس پہ مٹ چکے ہیں. گھر کا ایک فرد تو بڑا دین پہ ہے, لیکن اس کی بچیوں کو اخلاق نہیں ہے کہ محرم غیر محرم کون ہوتے ہیں. فرسٹ کزن سے ہمارے فرسٹ کزن ہوتے چچیرے بھائی میرے بھائی خالد, ان کو تو ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ اس کو مسئلہ نہیں, جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال و ہمو کے بارے میں, اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ ہمو سے مراد دیور ہو سکتا ہے, جیب ہو سکتا ہے, اور شوہر کے خلیرے چچیرے وہ میرے بھائی, اور خود کے اس کے ہو سکتے ہیں, یہ ہمو ہے کہ ہمو تو موت ہے, اور ہم فرسٹ کزن کو مسئلہ نہیں, ان سے کیا پڑ رہا, یہ تو سیکنڈ کزن ہے, تھرڈ کزن ہے, تو معاملہ چلتے جا رہا ہے, کوئی لمٹ ہی نہیں اس کی, یہ تو پڑوسی ہے, یہ تو فلاں, یہ تو یہ صاحب ہے, تو وہ صاحب ہے, تو ابا کی پہچان ہے, تو فلاں کی پہچان ہے, یہ تو کوئی پردے کی بالکل سیاح ہے, اس کا خاص خیال رکھے, ورنہ گھروں میں آنے جانے کا رس درست نہیں ہوگا تو پھر مسائل بڑھتے رہیں. نبی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ گھروں میں اجتماع منعقد کیجیے. اجتماع کا مطلب بہت بڑا پروگرام ہے, ہفتے والی ایک پروگرام آپ کے گھر میں ہو جس میں آپ خود کی قرآن کی تفسیر لے لیں, جو جیسا کہ احسن بیان ہے, احسن کلام ہے, مہدی تفسیر ہے, ہندی آپ ان کو لے لیں, مہدی انداز سے ترجمہ اور تفسیر بھی ہے, لے کر محلے والوں کو دعوت دیجیے, بھائی دو پوائنٹ دس لوگ بھائی آئیے ذرا تشریف لائیے, دس منٹ بیٹھیں گے قرآن پڑھنے میں آپ کے سامنے ترجمہ اور پھر چلے جائیے. لیکن ایک فکس ٹائم اور فکس ڈے ہو سکتے اجتماع, اس کے بڑے فائدے ہیں الحمد للہ, پرماننٹ فائدے بہت زیادہ, اس لیے کہ اجتماع تو بڑے بڑے کبھی کبھار ہوتے ہیں, لیکن ریگولرلی یہ ایکٹیویٹی چلتے رہیں گی آپ کے گھر میں جب سے قرآن, اور ہر اگر دو چار پانچ علاقے بڑے جہاں سب کے گھرانے ہیں, اگر وہ لوگ شروع کرتے ہیں, آس پاس کے لوگ دعوت کرتے ہیں, محلے میں جاتے ہیں, بازار میں چلے جاتے ہیں, کتنا فائدہ ہوگا. اگر ہر ہفتے ایک آدمی بھی کوئی نیا آتا ہے, کچھ باتیں سنتا ہے, دو چار ہفتے آتا ہے, کچھ اپنی زندگی میں تبدیل لاتا ہے, کتنا ثواب ہوگا اندازہ تو لگائیے. لیکن ہم چاہتے ہیں کچھ بڑا ہی ہوتا ہے, چھوٹا موٹا کر لیں گے ہم لوگوں کا کام. مستقل آپ نے فرماتے کوئی کام کبھی کبھار ایک مومن کی کوئی بڑی نیکی کرنے سے بہتر ہے کہ چھوٹی نیکی کرے, لیکن کنٹینیوسلی ہو کام, مستقل ہو, چلتا رہے وہ کام. کبھی کبھار خوب بارش ہوئی, خوب بجلیاں کٹ گئی, خوب بارش ہوئی اور اتنا پانی آئے کہ ندی بھر گئی, لیکن دوسرے دن کیا, کچھ بھی نہیں, اس سے بہتر ایک چشمہ ہو چھوٹا سا بہتا ہوا, جس سے انسان معلوم ہو کیا پانی بہتا ہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے. کنٹینیوس کوئی عمل چھوٹا ہی سے کوشش کریے اجتماع چھوٹے چھوٹے منعقد کریے. دسواں پوائنٹ, گھر میں اسلامی لائبریری قائم کی. اب لائبریری بولے تو آپ بہت بڑی کتب خانہ, ہر آدمی طے کر لے کہ میری سیلری کتنی ہے, تنخواہ کتنی ہے, میں اپنی تنخواہ میں سے ہر مہینے کتاب و سنت کے مطابق جن علماء نے کتابیں لکھی ایک کتاب گھر لے جاؤں گا. میری تنخواہ ہے 5,000 روپے مہینہ, تو میں کوشش کروں گا 50 روپے کی کتاب کتاب و سنت کے مطابق لکھی تھی ضرور اس کتاب کو گھر لے جا کر رکھوں گا. میری تنخواہ 10,000, میں 100 روپے خرچ کروں اللہ کے نام, 1% ہوتا ہے. میری تنخواہ 50,000, میں ایک تفصیل ہر مہینہ کچھ نہ کچھ لانے کی کوشش کروں گا, میں میرے گھر والے آس پڑوس والے فائدہ اٹھائیں, اور یہ صدقہ جاریہ ثواب جاریہ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھائیں گے, مسائل غیب حاصل کریں گے. اتنی افسوس کی بات ہے کہ اگر کسی سے روزے کی حالت میں کچھ کھانا ہو جاتا ہے غلطی سے, پورا دن وہ شک میں روزہ رکھتا ہے لیکن اس کے گھر میں کتاب نہیں ہے کہ روزے کے مسائل کیا. یہ فرض ہے روزہ رکھنا, سجدے سہو کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا, کتاب دیکھ لی. اب گھر میں جو رکھی ہوئی کون سی کتاب ہے, وہ 5 روپے والی نورانی کتاب, اب بس نورانی بات سکھا کی پھر آپ کو صحیح کتابیں پائی نہیں. ہر مہینے کتاب, سال میں 12 کتابیں, 10 سال میں 120 کتابیں, 10-20 سال جمع کر کے ایک لائبریری چھوڑ کر جا رہا ہے اپنے والدوں کے لیے. بہت اہم چیز ہے, ہر آدمی کوشش کرے اپنے گھر میں پرسنل لائبریری سے بنائے, اور دین کے اندر پکڑ چھاپ حرکت نہیں چھوڑ دیجیے. فری کہاں ملتا ہے دنیا کے لیے, تو پیڈ انجینئرنگ کی بکس پیڈ, میڈیکل کی بک پیڈ, فارمیسی کی بک پیڈ, IT کی بک پیڈ, دین کی کتاب فری کہاں ملتی. کون سی لائبریری دیتی, ممبئی سے منگائیں گے, سعودی عرب سے منگائیں گے, وہ آتی رہتی, وہاں تک آتے رہتی ہیں چیز خرچ کی جاتی. یہی تو اصل صدقہ, یہی تو وہ چیزیں جو ہم پہلے پہنچا رہے ہیں اپنے جانے سے پہلے. بہر دسویں چیز جو ہم کریں تو یہ ہے, نواب کرنا کی آگے چیز, علماؤں کو اپنے گھر بلائے. میں تھوڑا سا آپ دھیان دیں, علماء کو اپنے گھر بلائے, وہ علماء جو علماء حق ہیں, جن کی نظر آپ کے میٹھوں اور آپ کے کھانوں اور آپ کے مال پہ نہیں ہے, جن کی نظر آپ کے اخلاق پر, آپ کے عادات پر, آپ کے اعمال پر ہے کہ اصلاح کیسے کی جائے, آپ کے بچوں پر ہے کہ اصلاح کیسے کی جائے. ورنہ بہت سے علماء تو آتے ہیں, وہ انسان تو زیر بار کر کے چلے گئے. علماء کو اپنے گھر بلائے, میں تھوڑا سا آپ دھیان دیں, علماء کو اپنے گھر بلائے, وہ علماء جو علماء حق ہیں, جن کی نظر آپ کے میٹھوں اور آپ کے کھانوں اور آپ کے مال پہ نہیں ہے, جن کی نظر آپ کے اخلاق پر, آپ کے عادات پر, آپ کے اعمال پر ہے کہ اصلاح کیسے کی جائے, آپ کے بچوں پر ہے کہ اصلاح کیسے کی جائے. ورنہ بہت سے علماء تو آتے ہیں, وہ انسان تو زیر بار کر کے چلے جاتے ہیں. علماء ان کو بلائیے, اس لیے کہ وہ آپ پر نظر رکھتے ہیں, وہ ہماری اصلاح کرتے ہیں. بہت سارے ہمارے ایسے اعمال جو غلط ہیں, پتہ نہیں کتنے سالوں سے, وہ ایک چھٹکے میں ہماری اصلاح کر پاتے ہیں, دیکھ کر ہماری بچوں کی اصلاح کرتے ہیں, اور ان کی نظر ہمارے اعمال پر ہوتی ہے, ہمارے اخلاق پر ہوتی ہے, تاکہ ہم سدھر جائیں. علماؤں سے رد قائم کیجیے, ورنہ آج کل نوجوانوں میں ایک اور ایک لہر ہے, عالموں کی ہم کو ضرورت نہیں, کتابیں ہمارے لیے کافی ہیں. نہیں, اس لیے اگر وہ کہیں قرآن حدیث ہمارے لیے کافی ہے, تو نہیں, جب تک کہ صحابہ کی سمجھ پر اس کو نہ لیا جائے, اور اس کے بعد جن لوگوں نے اسی کے بعد تمام کو کریں گے, تو علماء کی بڑی اہمیت ہے. تو علماء حق کو گھر بلا دیجیے, ان کی رہنمائی حاصل کیجیے, ان سے مسائل دریافت کیجیے, ان سے اصلاح کروائیے. ٹھیک, اسی طرح سے 12 پوائنٹ وہی ہے کہ بچوں کے لیے دینی تربیت کا انتظام کریں, بچوں کے لیے دینی تربیت کا انتظام کریں. ٹھیک, آج ہمارے پاس اسکول کا تو پورا انتظام ہے. او ہو, کیا انتظام ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو معافی کر لیں, معافی کر لیں. کسی نے پوچھا کیا بات ہے, کون سے اسکول میں ڈالنا, کانوینٹ اسکول میں ڈالنا, یہ اسکول میں ڈالنا, وہ اسکول میں ڈالنا, سی بی ایس سی پیٹرن ڈالنا, اسٹیٹ پیٹرن ڈالنا, یہ پیٹرن ڈالنا, آئی سی ایس سی, آئی جی سی ایس سی, اور پتہ نہیں کتنے پیٹرن سے, آکسفورڈ ہے, کیمبرج ہے, یہ ہے, وہ ہے, سب فکر ہے. کبھی یہ سوچا کہ آخر کون سے پیٹرن کے اوپر چلانا ہے اس کو, اب یہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کی تربیت کا نظم کیا ہوگا, اس کو کون سی باتیں سکھائی جائیں گی, کن چیزوں سے بچایا جائے گا, کن لوگوں سے بچایا جائے گا, کن عادتوں سے بچایا جائے گا, کیا عادتیں اس میں ڈالنا ہے, کیا اخلاق, کیا کیریکٹر اس کی بلڈ کرنا ہے. بہت کم لوگ سوچ چکے ہیں اسکول کے لیے تیاری ہو رہی, پیدائش سے 3 سال کا ہو رہا ہے, 2 سال کا تو پلے گروپ میں ڈالنے کے لیے باپ نمبر لگا رہا ہے, جھگڑا ہو رہا ہے, فارم مشکل سے مل رہا ہے, لاکھ لاکھ روپئے ڈونیشنس ہیں. ایسے بہت سے اسکولس ہیں جس میں صرف پلے گروپ پہ ایڈمیشن کو آپ کو اللہ کے فیس پے کرنا پڑتا ہے. منتھلی فیسز 5,000, 10,000, 15,000 روپے مہینہ ہے. میں ایک اسکول جاتا ہوں جس کی منتھلی فیس 22,000 روپے ہے, میرے شہر میں منتھلی کہہ رہا ہوں, ایئرلی ایگزام کی الگ پے کرنا پڑتا ہے, آن لائن سب سے ایڈمیشن کی ٹائم پر, اور 22,000 پے کرتے ہیں, اور مسلمان بھی اسکول, لیکن کہیں دین اسلام کے لیے وہ 22,000 تو مجبور کی بات ہے, پورے اس کے لائف 22,000 نہیں خرچ کرتا ہے, ایک تفصیل کر کے خرید لیجیے اسے, کوئی نظر نہیں دین کا, دین کا دیکھیں اسکول کے لیے اتنی کوشش, دین کے لیے کیا کوشش ہوتی ہے, مولوی صاحب کو پڑھاتے ہیں کیا, مولانا تو یہ ہے کہ محلے میں دیکھو مولانا کے پاس گھمانا, یہ بچے کو پڑھانا ہے, کیا عربی پڑھانا, اچھا ٹھیک, کیا آپ اس کے لیے ہدیہ لیں گے, تو وہ کہتے ہیں کہ 500 روپے, اللہ سے ڈرو, آخر میں اللہ کو جواب دینا ہے، قرآن پڑھا کر 500 روپے لے دے، چل 250 میں کر لینا، یا پھر مولانا نہیں دیں گے، وہ خالہ ہوتی ہے عورتیں جو پڑھاتی ہے وہ کم فیس دیتی ہے، اور خالہ وہاں جھڑ میں درخت ہے، اور خالہ کے پاس بچی کو بھیج دو، کبھی دیکھو مت کیوں کہا گیا، اسکول لینے جاؤ، چھوڑنے جاؤ، لینے جاؤ، بارش ہے تو کار سے چھوڑ کر آؤ، عربی کے لیے کبھی نہیں دیکھا، بارش ہوگی بیٹا مت جاؤ، بیمار ہو مت جاؤ، اسکول کیسا کہتا ہے بیمار ہو مت جاؤ، بیمار ہے تو گولی کھا کر جاؤ، ضروری تمہارے علم حاصل کرنا، یہ ہم ہی ہیں جو بچوں کے ذہن میں دین کو کمزور اور دنیا کو اونچا کرتا ہے، کبھی بولتے بچہ دنیا دار کیوں ہوگا، زندہ کیوں نہیں ہوگا، ہم نے تو سکھایا ہے کہ دنیا اہم ہے بیٹا، دین اہم نہیں ہے، دین کے لیے تو باپ نے کبھی قرآن کی تفسیر خرید کی لائی بچے کے لیے، 2-4 ہزار کی تو وہ بھی 40 ہزار تو پڑتا ہے، اس کے لیے 10 ہزار تو فیس پڑتا ہے، 50 ہزار تو فیس پڑتا ہے، ہم نے تو اہمیت کم کی نا دین، اور اس اہمیت کو ہر جگہ ہم نے کم کیا، اس کے ساتھ مسجد کا اور گھر کا نل لیجیے اگزامپل کے طور پر، گھر کا نل کیسا ہوتا ہے میرا، کروم پالش پیتل کا نل، جب کھلتا ہے تو ہاف ٹرن ہوتا ہے، فل ٹرن ہوتا ہے، پانی میں دیتا تو فیس والا رہتا ہے، اتنا اچھا پانی آتا ہے کہ شاور بھی جیسا اڑتا ہے نہیں آتا، اور میں اسے ہاتھ دھوتا ہوں، یہ میرے گھر کا نل ہے، اب مسجد کا نل دیکھیے، صبح بوڑھے حضرت مسجد جب جاتے ہیں بوڑھا تو پتھر لے کے جاتا ہوں، ارے حضرت پتھر کیوں، ارے وہ لوکھنڈ کا نل ہے نا، کھلتا کیوں مارنا پڑتا اس کو، مارتا ہے، اور جب نل کھلتا ہے تو الحمد للہ وضو کے ساتھ غسل دونوں ہو جاتا ہے اس کا، ایسے پریشر سے پانی کا پورا ہوتا ہے، سب ایک دم فریش ہے نا، ہم نے خود دین اور دنیا میں خرچ کرا، مسجد کے ٹائلس آتے تو سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس بچے کا ایک مسجد کا لوہا سیکنڈ گریڈ کا وہ اسکراپ سے اٹھا کر لے کر آتے ہیں، مسجد کا ہے نا پرانا سیمنٹ جس میں ڈلے بن جاتے ہیں مسجد کے لیے، گھر کے لیے فریش سیمنٹ چاہیے، اسی لیے میں دیکھتا ہوں ہمیشہ مسجد کی چھتیں گلتی ہیں، گھر کی چھتیں کسی کی بھی نہیں گلتی، نہ صرف چیز استعمال کرتے ہو اللہ کے لیے، کرتے ہو اللہ سب سے بیسٹ میرے کو دینا، ہر مسلمان دھیرو بھائی امبانی بننا چاہتا ہے، اللہ اتنا دن کر کے تمہاری جو سب سے ایماندار ہو جاؤں، اللہ کے نام کچھ مت دو اور اسے سب چیز کی امید کرو، سر سہن کو بدل دی، بچوں میں شعور پیدا کیے میرے دین سب کچھ، دنیا بات دنیا بات، ٹھیک آئیے 13 پوائنٹ، عورتیں جو ہیں پردے کا جھنڈا سر کی پردے کی اہمیت کو جانے، بے پردگی ہمارے خاندان اور ہمارے سماج سے ہمیں ہٹانے کی ضرورت ہے، ورنہ بے پردگی نے جو بہاری برائی اس سماج میں لائی ہے میں سمجھتا ہوں اس کے نقصانات ہم سب بھگت رہے ہیں، بے پردگی کے ہم کوشش کریں اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ پہنائیں، میں نے ایسے بہت سے دیہات گاؤں دیکھے جہاں ایک بھی عورت پردہ نہیں کرتی، ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کو تحریک شروع کرنا پڑے گی، نہیں ہم کو تو عادت ہی نہیں ہے جی، اس سے کیا ہوتا ہے بولنے سے، کرنا تو پڑے گا جی، عادت نہیں تو جہاں کوئی نہ کوئی بتا دے، کوشش کرنا ہوگا پردے کا ایک بہترین نظم، عورتیں باپ ہوتا ہوں اس کے بڑے فائدے ہیں یاد رکھے، اور اس کے نقصان بہت زیادہ نہ کریں، چلو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ گھر میں اخلاقیات کی تعلیم کو عام کیجیے اور نرم سلوک اختیار کیجیے گھر میں، نرم سلوک، اس لیے کہ بہت سی بار والدین کا سخت سلوک بچوں کو غلط راستے پہ ڈال دیتا ہے، اور میں ایگزامپل دیتا ہوں ہمارے انڈین فادر کا، انڈین مسلم فادر ٹپیکل فادر رہتا ہوں، ایک مسلمان باپ ہندوستانی ہے اور ٹپیکل رہتا ہوں، اینگری ینگ مین رہتا ہوں، ہمیشہ غصے میں رہتا ہوں، گھر پر آیا باپ کی آتی بچے کھیل رہے تھے اس سے پہلے، بیٹے ابا امی نے بولتے بچے تو خاموش بیٹھے سناٹا پھل گیا تو جیسا کوئی گھر پر ڈاکو آیا، بیٹے ابا آگے آواز نہیں ہے، ابا کو بچے پورے خاموش گھر کے باہر بھاگ گئے، سب بند اوپر جا کے چل کیوں ابا آیا ہونا تو چاہے تو باہر تھے، بیٹے ابا آگے گھر میں بات کر آئے، ابا گھر میں دھک جاتے، پھر باپ جا کے کھانے پہ بیٹھا بچہ بھی سامنے آ جائے اور کچھ تو بھی غلط طریقے سے کھا لے تو پھاڑ میرے سامنے نہیں آنا ہے، پورا غصہ اپنا اینگری ینگ مین، تو میں عام زبان میں کہتا ہوں ہندوستانی باپ میں وہ ایک بلی کی طرح ہے، بلی سمجھتے ہیں آپ، بلی آپ کی پالی میں بھی ہے تو اگر اس کو آپ کھانا ڈالیں گے نا گوشت روک لینے کے بعد آپ کو بلا کے نہ مارتی ہوں دور رہو بولتی ہوں اور میں کھانا کھا رہی ہوں، ہے نہیں بلی کتنی پالی ہوئی ہو جب کھانا کھائیں گی گوشت کھائیں گی تو آپ کو نزدیک دھیان دے دیا آپ بھی آ تو بولا سے دور کر دو، بس ہمارے باپ کا مسئلہ ایسی ہو، بچوں کو تعلیم دینے کا موقع ہے کھانا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے آگے سے غلطیاں کرتے تھے سر پہ سکھاتے تھے، ہم مار کیوں بتا ہوگا، باپ آئے تو بچے خوش ہو کر لپک کر گھر کی طرف دوڑے، باپ آئے تو بچے ایک دم سناٹا چھا کر ان کو ڈاکو آ کر چھپنا شروع کر دیا، بیوی خاموش بڑھ گئی اچھا خوش تھی پورے دن سے نئے شوہر آ گیا، کیا ہے اخلاقیات کو عام کیجیے مزاج کو نرم کیجیے گھر کے اندر، تبھی تو گھر کے مسائل سمجھ میں آئیں گے، تبھی تو ڈسکشن ہوگا، تبھی تو بات چیت ہوگی، تبھی تو اصلاح ہو سکتی ہے، اسی طرح جو ہے 15 پوائنٹ یہ ہے کہ گھر والوں کی گھریلو کام میں مدد کی جائے، یہ شوہر کے لیے بات، کہ شوہر جب گھر جاتا ہے تو اپنی بیوی کے گھریلو کام میں ہاتھ بٹائے، اس سے بہت زبردست سوشل ایک جو ہے تعلقات بیوی سے بنتے ہیں، حالانکہ آپ بھی تھکے ہوئے باہر سے، لیکن وہ بھی تھکی ہوئی صبح سے کام کر رہی ہے، ہاتھ بٹانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کا ہاتھ بٹاتے، ماں عائشہ فرماتی کبھی دودھ دھو دیتے، اپنے جوتے کو خود سی لیتے، کوئی پھٹا ہوتا تو اس کو سی لیتے، ہمارا ہاتھ بٹاتے کام میں. تو کیا یہ سنت سمجھ میں نہیں آتی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کہ اس سے انسان دن بھر تو بزی ہے، بیوی سے کب بات ہو سکتی، گھر میں کام کاج بھی کرو اس کا ہاتھ بٹائیے ہوتا. لیکن ہمارے پاس ایسا کہ نہیں، گھر کا کام مرد نہیں کرے گا، جو آدمی گھر کا کام کرے گا تو پہلے اس کی ماں چلاتی بہو کر، کیوں تم مر گئی کہ جو میرا بیٹا کام کر رہا ہے؟ بتائیے نہیں امی، یہ سننا تو یہ بھی کر سکتے ہیں، آئیے میں کام ہاتھ بٹائیے، بہت اہم چیز ہے گھر کے اندر جو ایک بہترین جو ہے ماحول قائم کرنا. اسی طرح جو ہے 16 پوائنٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اس پوائنٹ کو آپ سمجھ گئے تو گھروں کی آدھی صلاح آج رات ہو سکتی ہے، 50% آج رات. میں آپ سے کوشش کرتا ہوں، ایک پانی کا گھڑا ہے، پانی رنجن پانی اس طرح کے ہاؤس، اس کے اندر آپ کو صاف پانی بھرنا پینے کا، لیکن اس کے اندر ایک سوراخ ہے، اس میں سے گندا نالی کا پانی رستا ہے آتا ہے، تو کتنے سال میں آپ اس گھڑے کے اندر اس رنجن میں صاف پانی بھر سکتے ہیں؟ کتنے سال میں؟ آپ بولیں کہ زندگی بھر نہیں، ہم پانی ڈالیں گے وہ گندا پانی آئے گا، پانی ڈالیں گے گندا پانی آئے گا. گندے پانی کو روکنے کے بعد پانی خالی کیا جائے، پھر نیا پانی ڈالا جائے تو صاف پانی رہے گا. تو ہم گھروں کی اصلاح کی جب بات کریں تو برائی آتی کہاں سے، بگڑ آتا کہاں سے، وہ معلوم ہو جائے تو انشاءاللہ بہت سارا کام ہو جائے گا. تو یہ کام جو ہے 16 پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، 50% گھروں کی اصلاح آج ہو سکتی ہے. اس کے لیے لگتی ہے سب سے پہلے ہمت، پہلا کیسے لگتی ہے اس کے لیے ہمت لگتی ہے. ہمت کیوں کہہ رہا ہوں؟ بہت سے لوگ جب اس کی کوشش کرتے ہیں تو گھر سے ان کو نکال دیا جاتا ہے، مردوں کو ہمت لگتی ہے، اور صرف ایک وائر ہوتا ہے اس کو گھر سے ختم کر دینا پڑتا ہے، بس آدھی اصلاح آج رات ہو گئی. 50% ایک وائر آتا ہے گھر میں آپ کے، آپ کو تب کا لا کے 5-10 ہزار کا لگاتے ہیں، اس کا ایک وائر کبھی روم میں آتا ہے، بیڈ روم سے بھی رہتا ہے، مردانے میں اور آپ بیٹھ جاتے ہو، ایک کیبل چینل. آپ کیا امید کرتے ہیں چینل چلتے رہیں گے اور بچوں کی اصلاح ہو پائے؟ کبھی نہیں ہو پائیں گی. ادھر وہ جاتا ہے دین یا دین کلاسز کو آدھا گھنٹہ، ادھر بچہ دیکھتا ہے 3 گھنٹہ، کس کا سر زیادہ رہے گا؟ ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بہائی بیٹا بے پردہ، کہ ادھر ٹی وی پر تو کوئی پردہ بھی نہیں آ رہا، تو بولے گا کیا پردہ، آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے، وہ دیکھ کر بھی سمجھ میں نہیں آتا، بھائی سمجھ جاتا ہے. آج ہو سکتی ہے 50%، اگر آپ کیبل بند کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو، اگر نہیں رکھتے تو پھر کبھی مت سوچیے کہ آپ اپنی اگلی نسلوں کو صحیح سدھار سکتے ہیں، ان کی اصلاح بھول جائیے، یہ خواب ہوگا، خواب اللہ کے اللہ جو چاہیں گے الگ بات، ہماری کوشش کچھ نہیں ہوگی. کیبل کو ختم کیجیے اپنے گھر سے. ٹی وی کا ہونا تو غلط بات نہیں، لیکن اس میں کیا چیز دیکھی جا رہی ہے؟ دینی تقریر علماء کی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسلامک ڈاکیومنٹریز ہیں، سائنس ڈاکیومنٹ، وہ آپ بتائیے بات کریں ود ان کنٹرول، آپ کے لمٹ میں، جو ڈی وی ڈیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی کیبل کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آدھی اصلاح گھروں کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. 17 پوائنٹ، موبائل اور انٹرنیٹ کے شر سے اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے. آج موبائل انٹرنیٹ نے وہ کام کر دکھایا جو افسوس کی بات ہے، اتنی انسانیت کی تاریخ میں وہ کام نہیں ہو سکا جو آج اتنی عام برائی ہے کہ میں اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے ایس ایم ایس کرتا ہوں تو ان کا ٹکٹ میرے گھر پر آ جاتا ہے. ٹکٹ تو بہت عام بات ہے، اس کے علاوہ بھی چیزیں گھر آ جاتی ہیں. حالات کے ساتھ رکھا، ایک آدمی اپنے روم میں کمرے کے اندر بالکل بند ہے، لیکن وہاں بیٹھ کر وہ فحاشی کو عام اعتبار سے دیکھ سکتا ہے، جو کسی زمانے میں دیکھنے کے لیے پتا نہیں کتنے لاکھوں ہزاروں خرچ کرتا تھا. بچوں کے ہاتھ میں اگر انٹرنیٹ اور موبائل ہے تو ان کے ایکسس پر فلی والدین کا کنٹرول ہونا چاہیے. کوئی بچہ یا بچی اپنے پیرنٹس اپنے والدین کے بغیر اجازت کی ای میل اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے ہیں اسلامک رولس، وہ سوشل نیٹورکنگ سائٹس کے اوپر اکاؤنٹس نہیں اوپن کر سکتے تو ان کا والدین کو اجازت نہیں دیتا. ورنہ آپ کو تو لگ رہا ہے سادہ سا موبائل ہے، لیکن بے شک میں کردہ تو وہی بنا، برائیاں تو وہی لا رہا ہے. پہلے تو لڑکیاں بھاگ کر جا کے شادی کرتی تھی، اب تو یہاں بھاگ سے شادی ہو جاتی ہے، آن لائن ہو جا رہا ہے فون ہے نا. تو اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہو ہینڈ سیٹ کس طرح کا ہے، انٹرنیٹ ایکسس اگر ہے تو فلی جو ہے ایسی ویب سائٹس کو ہم لاک کریں گے یا اس کے اوپر چائلڈ لاک ہوتی ہیں، مختلف آج کل جدید جو سافٹ ویئرس ہوتے ہیں اینٹی وائرس کے اندر یہ ہوتا ہے، فلی اکوپڈ ہو آپ کی. اگر میں ایک چیز گھر میں لاتا ہوں، چوری گھر میں لاتا ہوں تو بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹے غلط استعمال نہیں کرنا، اس کی ہانی چلانا، چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں نہیں رکھنا، یہاں نہیں رکھنا، سکھانا پڑے گا. بہت مزہ رکھے ورنہ بہت دیندار والدین میں نے دیکھا خون کے آنسو بہائے ہوئے ہوتے ہیں صرف انٹرنیٹ دینے کی وجہ سے بچوں کے ہاتھ میں، وہ موبائل ہینڈ سیٹ کیا کچھ نہیں ہوگا اور کیا کچھ نقصان ہوگا، شیطان نے کہہ سکتے ہیں. 18 پوائنٹ، کہ گھر میں نہ خود اور نہ دوسروں کو حرام کام کر لیں. ہمارے گھر کے اندر کوئی حرام کام نہیں کرے گا, بات میں کوئی حرام بات نہیں ہوگی, کھانے پینے میں کوئی حرام چیز نہیں ہوگی, سسٹم بنا دیں گے کوئی نہیں کرے گا. اور ہر آدمی سے کو تو کہ یہ کام یہاں نہیں چلے گا, کوئی تمباکو کھاتا تو یہاں نہیں چلے گا, گھر میں سگریٹ پیتا تو یہاں نہیں چلیں گی, یہ الفاظ یہاں نہیں چلیں گے. ایک دوسرے کی اصلاح, کوئی حرام کام گھر میں نہ ہو, یہ بات ہے سب ایک دوسرے کو روک کریں. 19th point وہ یہ ہے کہ غیر ضروری فضول خرچی سے بچے. غیر ضروری فضول خرچ اپنے گھروں کو سجانے کے اندر, غیر ضروری فضول خرچ اپنے لباس کے معاملے میں, غیر ضروری فضول خرچ جو ہے فیشن پرستی میں, جو عورتیں اپنے نفس میں خرچ کرتی ہیں, وہ میک اپ وغیرہ نہیں جاتا, اس سے احترام کروں. ورنہ آدمی حرام کمائی کی طرف جاتا ہے, اس لیے غیر ضروری خرچوں کی وجہ سے حرام کمائی کی طرف. یہ تو ظاہر سی بات ہے, یہ بہت مہنگی چیزیں ہوتی ہیں, تو جتنی چادر اتنے پیر پھیلا. عورتیں اپنے شوہر کی استطاعت طاقت دیکھیں, غیر ضروری کپڑوں سے, غیر ضروری فیشن سے, غیر ضروری چیزوں سے, غیر ضروری اسراف سے بچیں. اس لیے کہ امت مسلمہ میں الحمدللہ آپ کے شہر کے مسلمان مالدار ہوں, ایک الگ چیز ہے, ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ حالت نہیں یاد رکھی, یہ حالت نہیں یاد رکھی. آسام کا ایک واقعہ میرے سامنے آیا تھا. آسام ہندوستان کا دوسرا موسٹ پاپولیٹڈ مسلم اسٹیٹ ہے, معلوم ہے آپ کشمیر کی بات, 31% آف آسام کی پاپولیشن مسلم ہے. حالات یہ بنی ہوئی تھے کہ اگر ایک تھالی دی جاتی ہے کسی کو تو دو عورتیں لے کے ایک آدمی بچ, دو لوگ لے لیتے ایک نہیں. ہمارے پاس ساڑیوں کی ڈھیروں کی اثر پہ جانے لگے تو کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے جائز چیزوں میں خرچ کر سکتے ہیں, لیکن اگر خراب میں یہ سوچیں گا تو پھر امت کا کیا ہوگا, کون اٹھے گا ان کے. بہت ساری ایسی جگہ ہے جہاں ہم خرچ کر سکتے ہیں, اس کے لیے سوچیں. چلو میرا تو ہو گیا, بہت ساری اور جگہ ہے جہاں اس کو اسراف کر سکتے ہیں, خرچ کر سکتے ہیں, اور اس کا آخر میں کیا بدلا ملے گا اللہ ہی جانے گا. کیونکہ آپ کی نیت ہے اور آپ کی کمائی کیسی, آپ نے کمائی آپ کی نیت کیا تھی دینے میں, اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا, خوب بڑھا دے گا اس کا. یہ بھی سوچیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, لیکن اگر اس کو فلاں کر دوں, اللہ نے اتنی طاقت دی کہ میں 10,000 کی گاڑی کر سکتا ہوں, لیکن اگر 1,000 کی گاڑی کام تو وہی کرے گی, 9,000 کہیں لگا لوں تو بہت اچھا آپشن ہے. اور اللہ کے سفر بنا ہے جو عاجزی کا لباس اختیار کرتا ہے, سب کچھ ہے لیکن وہ عاجزی اختیار کرا کے ٹھیک نہیں چلتا ہے, کہتے ہیں روز اقامت اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بہترین جنت کا لباس بنا ہے, کیونکہ دنیا میں اس نے عاجزی کی نہیں, یہ پتہ کہیں اور لگ سکتا ہے. تو یہ بات کو آپ ذہن میں رکھیں. اور 20th اور آخری پوائنٹ جو میرا رہے گا ان شاء اللہ, یہ ہے کہ اپنے اہل بیت گھر والوں کے احوال پہ ذمہ دار باریک نظر رکھے, بچوں پر باریک نظر, یہ کہاں آتے ہیں کہاں جاتے ہیں, دوست اور سہیلیاں کون ہیں میرے بچے, اسی طرح جو ہے یہ اگر کالج میں ہیں تو جن کے ساتھ رہتے ہیں, کتنے لیکچرز کرتے ہیں, کیا یہ لیکچرز خالی ہوتے ہیں جہاں یہ بیٹھ جاتے ہیں, گاڑی ہے پیٹرول ڈالتے ہیں تو کتنا چلا رہا ہے, کالج اسکول جانے کے لیے 5 kilometers, آنے کے 5-10 kilometers ہے, روز 20 kilometers گاڑی چلتی, کہاں چلتی ہے, موبائل یوز کرتے ہیں, SMS کن کو جاتے ہیں, کن کے SMS ان لوگوں کو آتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تجسس کی نیت سے نہیں, تحسس کی نیت, اچھی نیت سے کہ کہیں ان کا ایک SMS ایک برا دوست بھی جانا, یہ بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات, اتنی اہم بات ہے جسے کوئی امتحان نہیں, بہت اہم ہے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے, جب میں کالج میں آیا تھا بی ایس سی فرسٹ ایئر میں تھا اور میرے والد باہر تھے, میری والدہ نے میری پرورش کی, میں اکلوتی اولاد ہے اپنے والدہ کا, بہت لاڑ محبت کیا کہ لوگ ہو سکتا ہے والدین کرتے ہیں رہ گئے, لیکن میری والدہ بہت حساس تھی میری طبیعت کے معاملے میں. تو جب میں نے کالج میں ایک نیا دوست بنایا تو مجھے آج بھی یاد ہے, میری والدہ اس کے گھر گئی تھی اور پوری انفارمیشن نکال کے آئی کہ وہ لڑکا کیسا ہے. بعد میں مجھے بچ بولا, مجھے وہی ناراض تھی کہ آپ نے شک کیا میرے دوست پر, انہوں نے کہا تم جو بھی سوچو لیکن تمہارے والد یہاں نہیں ہے, کل کو جب وہ ریٹائر ہو کر آ جائیں گے تو بلیم تو میرے پہ آئے گا, میں نے بچے چھوڑ کر گیا تھا, تم نے کیا کیا میرے بچے کے ساتھ. تو وہ جا کر وہ دیکھتا ہے, مجھے بہت فیل ہوتا ہے کہ مجھے پتا تھا میری والدہ کی عادت یہ تھی, میرے اسکول لائف میں وہ چیک کرتی تھی میرے ہر دوست کو جا کر, سمجھ رہے ہیں بات. تو نظر رکھیے, بہت اہم ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں, جب تو برا لگتا تھا لیکن سمجھ میں آتا ہے کتنا, مطلب وہ ایک ایک تربیت کا ایک نظر تھا جس کے تحت ہم کو کنٹرول کر رہے تھے, ہم کو دیکھ رہے تھے, ہمیں نشو نما کر رہے تھے. تو بچوں پہ کنٹرول کیجیے, کہاں آتے کہاں جاتے, ٹیوشن کتنی دیر, کالج کتنی دیر, ایکسٹرا تو نہیں, بم تو نہیں مارے, مطلب کلاسز چھوڑ کر تو نہیں جا رہے, یا اسی طرح جو کہ فلم اور تھیٹروں کی عادت تو نہیں, بڑے دوست تو نہیں ہے, اور کہاں پیسہ خرچ کرتے اگر آپ سے لیتے ہیں تو صحیح جگہ کو کہا پاکٹ منی دینا چاہیے, صحیح جگہ کو جا رہا ہے, اس کا بہت امپورٹنٹ یاد رکھیں. اور یہ تمام کام تب ہو سکتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ دوستانہ مزاج رکھیں. اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مشہور خالی اس کے بعد میں ختم کروں گا, وہ کہتے تھے بچوں کے بارے میں کہ 7 تم ان سے جو کھیلتے ہو, پھر 7 تم ان کو تربیت دیتے ہو, اور بعد کے 7 یہ تمہارے دوست ہوتے ہیں, یہ تعلقات بنا لیجیے اپنے بچوں سے. بچہ بڑا ہو گیا اگر اس کا کوئی پرابلم اور ایشو ہے تو اس نے باپ اور ماں سے شیئر کرنا, دنیا سے شیئر نہیں کرنا. آج والدین کا بچوں سے پوچھنا اور ان سے ریلیشن جیسی ہونا چاہیے. نہیں خان کرنے کا رکھنے کیا ہوتا ہے, لڑکے لڑکیاں باہر وہ ریلیشن سے ڈھونڈنے جاتے ہیں اور پھر اس میں افیئر سے پتا نہیں کیا کیا ہوتا ہے. وہ محبت گھر پہ ہونا چاہیے, بڑا کیا معاملہ ہے, میں تکلیف تو نہیں, کالج میں کوئی مسئلہ تو نہیں, کہ یہ ڈسکشن ہونا چاہیے, اوپن ڈسکشن ہونا چاہیے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں. میرے والد نے ایک مرتبہ ایک کار لینے کا ارادہ کیا, کار لینے کا ارادہ کیا تو جمع کیا گھر کے پورے بچوں کو, چھوٹے تھے ہم لوگ, مطلب کہا مجھے کار لینا کیا کروں, سیکنڈ ہینڈ بھی نہیں تھی. ہم سب نے یہ سوچا والد کی پاکٹ کے حساب سے نہیں, سیکنڈ ہینڈ اچھی, 800 سیکنڈ ہینڈ لینے 25,000 میں آ رہی تھی زمانے میں, نہیں سیکنڈ ہینڈ اچھی. سب سے چھوٹا جو گھر کا بچہ تو آ گیا, ارے کہاں سیکنڈ ہینڈ گاڑی رہتے ہیں, سیکنڈ ہینڈ گاڑی کے بہت سے پرابلمس رہتے ہیں. حالانکہ چھوٹا لیکن اس کا اپنا مشورہ رہا ہے, اور ایسا بولے کہ ہم سب اگر نہیں لیں گے ان شاء اللہ والا, پھر واقعی بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں سیکنڈ ہینڈ گاڑی کے. تو ڈسکشن ہوا, طے یہ ہوا کہ ٹھیک ہے سب سے چھوٹی کی بات مانیں گے کہ اگلی بار کریں گے, ہے نا. دیکھیے ڈسکشن اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے باہر نہیں شیئر کرتے کہ مجھے یہ ہے مجھے وہ چاہیے, والدین کہتے ہیں میرے لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ برائی ہے میں کیا کروں, اس میں گائڈ کیجیے مجھے بتائیے, یہ ماحول بنا نہیں سکتا, تب تک اس میں کنٹرول بھی ہو سکتا ہے. تو بچوں پر کڑی نظر, تجسس جاسوسی کی نیت نہیں, تحسس اچھائی کی نیت سے کہیں یہ بگڑ نہ جائے, اور یہ ضروری ہے والدین کے لیے اور سرپرست کے لیے. تو یہ تھے کچھ نکات, 20 نکات جو علاقے زمین زمانے ماحول کے حساب سے چینج ہو سکتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ان کی ضرورت ہمارے گھروں میں. کوشش کریں کہ نکات کو ہم فالو کریں تاکہ ہمارے گھر جو ہے اسلامی گھر بن جائے, تاکہ ہمارے گھروں کی صحیح سے اصلاح ہو, اور گھروں کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ہوگی, اور معاشرے کی اصلاح سے بہت زیادہ فائدے افراد بھی اٹھاتے ہیں, انڈیویجول بھی اٹھاتے ہیں, اور سوسائٹی کے بھی ہوتے ہیں. میں اسی پر اپنی بات کروں گا. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے, ہم تمام کے لیے جو ہے اپنے دین کا سمجھنا اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کریں, ہمارے گھروں کی اصلاح کرنا ہمارے لیے آسان کریں, ہمارے گھروں کو اسلامی گھر بنا دے جیسا کہ جو ہے جو اسلامی گھر ہونا چاہیے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان کو زندہ رکھے. خاتمہ ہماری فن پر ہوا, آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.